Aldi.nl/sponsor nu. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Fans van voordeel. Aldi. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood, nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van voordeel. Aldi. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. 538 Nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Amerika haalt niet-essentieel overheidspersoneel en hun familie terug uit Bahrein, Irak, Qatar, Kuwait en Jordanië. Door de oorlog met Iran zou het voor deze mensen niet meer veilig zijn om daar te blijven. Intussen meldt Amerika op X dat in Iran commandoposten van de revolutionaire garde en militaire bases zijn verwoest. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat het TUI lukt om alle gestrande reizigers terug te halen uit het Midden-Oosten. Andere luchtvaartmaatschappijen die gaan erbij helpen. De uitspraken zijn van de Duitse baas van TUI, maar ze gelden ook voor de Nederlandse activiteiten, zegt TUI hier. Een tankbeurt wordt snel duurder door de oorlog in het Midden-Oosten, die de olieprijzen fors opjaagt. Voor een liter €1,95 betaal je langs de snelweg nu meer dan €2,30. Diesel kost daar ruim €2,15. En bij veel andere pompen in dorpen en steden en de onbemande pompen van prijsvechters betaal je wel iets minder. Gaan we naar het weer. Het wordt een mooie dag. Veel zon, weinig wind. 12 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Flo. Dan de files. Waar staan die, Rick? Begint op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. 29 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij Roelofarendsveen. 1 uur en 20 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij Roelofarendsveen. 30. En flitsers op de A2 Eindhoven de Bos bij Best 138.8. A7 Heerenveen Drachten bij Beetster Zwaag 155.3. En de laatste is de A12 Zoetermeer-Gouda bij Blijswijk, 19-4. Weet je wat me opvalt? Dat de liedjes waarin 3 keer hetzelfde woord in de titel zit, dat zijn allemaal ook best hele leuke platen. We hebben er zo meteen een aantal voor je, want het is vandaag de derde van de derde. Suggesties zijn overigens welkom via de app van 538. Maar een overzichtje zo meteen. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan? Oh, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Vanaf volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Jazeker, wel voor deze dinsdagochtend met zo dadelijk kans op geld. In begin de dag met een mooi bedrag. Dan spelen we zometeen. Radio 538. Maar eerst even die liedjes met 3 keer hetzelfde woord in de titel. En wij hebben Chris aan de telefoon. Goedemorgen, Chris. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Schappig, hè? Platen waarin dan 3 keer hetzelfde woord voorbij komt. Jazeker. Ja, moest je hier lang over nadenken? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ken het nummer nog van vroeger. Goede herinneringen aan en hij sprong direct in het oog. Nou, hartstikke goed. Jij hebt hem doorgegeven, wij hebben hem erbij gezocht en we gaan hem draaien als eerste in deze reeks. NSYNC en hoe heet het liedje? Ik had een ander doorgegeven, maar dat geeft niet. Oh, ik had Bye Bye Bye doorgekregen. Maar dat ga ik nu tegen je zeggen. 538. Dat was overigens de plaat die Chris door had gegeven. Dus alsnog helemaal goed gekomen. Ja, geen bye. Nee, niet bye, maar my. Lijkt het allemaal zo op elkaar. Ja, dat heb je natuurlijk met die drie dubbele herhalingen die in die titel zit. Maar we hebben heel veel leuke suggesties binnengekomen. Je gaat er straks nog een paar horen. Maar eerst, jongens, het feit dat hier €538 te verdienen valt. Oh ja. Lekker. Met een makkelijke stem vandaag. Ja, jullie wisten hem dat niet. Dat zei je, ja. Je zat hem niet direct. Nou, luister goed. Hij is echt heel makkelijk. Ik moest gisteravond gewoon koken. Ja, jij zegt heel makkelijk. Ja, die is heel makkelijk. Ja, toch? Ja, die is heel makkelijk. Ja, dat vind ik ook maar goed. Grappig. Ja. 0909-3058. Maar het is soms met voetballen, hè. Als je dan denkt, dat je soms een hele sterke tegenstander moet hebben om te accelereren. Ja, precies. Te floreren. Ja. Dat is dit te makkelijk misschien voor mij. Dat ik het nou weet. Wie weet. Zijn nou? Excellent? Accelereren. Ja. Nou, uitblinken. Ja, precies. Doe ik dagelijks. Hij meent het ook nog. Wie over je zoeken we? Ik moest gisteravond gewoon koken. Het zit in dat koken, dat weet ik wel, man. Ik heb echt geen idee. Lastig te plaatsen. Nou, via 0909-3058 mag jij een poging wagen om te ontrafelen wie vandaag onze stem is. En wie weet ga je er vandoor met een van die prachtige bedragen bij ons op het rad. €538 is daarbij meteen het hoogste bedrag, maar ook €250, €125. Nou ja, je gaat nooit met lege handen naar huis als je het goed antwoord geeft. Narendra Michael Walden met ook drie keer Gimme. Your style, it was strong but sweet. I fell for you right then and there. to leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit feeding an eye, and I can't stand it. Wanna be down with the day glow? Knocking on my door, saying ayo yo. Knocking on my door, saying ayo yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How'd they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2222222. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out. Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. Then piles and piles of them takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck 12, but addition of fear by the mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in, and I be like, yo, G Pasta's all a producer. Now woe is me to the third degree. Mace pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this demo abuse. Getting raped and giving birth to a tape, cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I do this act daily. And really, do I not? No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got a date to play you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that dials my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young adore who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone. And with the quickness to recite like a poem. Hey, hey, you done did the right thing. Dial up my ring ring. Now you're waiting on the beat. Say, say, I would love if you sing a tune the true instead of fronting on the speak. But no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please, oh please, don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you. Wauw, wat leuk om eerst te horen deze De La Soul. Ik was hem volledig vergeten. Geweldige plaat. Ja, geweldige plaat. Ring, ring, ring. Dus drie keer hetzelfde woord in de titel. Hij mag mee voor vandaag. Aangezien het de derde van de derde is. Heel veel luisteraars die deze door hadden gegeven, ook via de app. Dank daarvoor. Suggesties kun je insturen als jij ook platen hebt met drie keer hetzelfde woord in de titel voor zo dadelijk. Wij hebben deze stem waar wij om spelen in Begin de Dag met een mooi bedrag. Ik moest gisteravond gewoon koken. Nou, ik weet hem. Ja, hè? Ineens. Ineens. Ja, hij is helemaal niet moeilijk. Begin de dag. Begin de dag. Begin de dag. Wie is de stem? Voor 538 euro. Begin de nieuwe dag met een mooi bedrag. Begin de dag met een mooi bedrag. En wij gaan eventjes naar Bas. Bas, goedemorgen. Goedemorgen, hallo, Radio 538. Hey, hallo. Hi. Bas, ja, Radio 538 hier, hallo. Hi. Hi. Jij zat te luisteren, jij hoort die stem langskomen en jij denkt, zo, ik ga eens eventjes geld winnen. Ja, precies, ja. Zeker. Ja, want heb je nog twijfels over wie het zou kunnen zijn? Nee, eigenlijk niet. Nee. Zodra ik de stem hoorde, dacht ik meteen, ja, ja, ik weet het. Ja, ik weet ook nog wanneer hij het gezegd heeft. Oh joh, serieus? Ja. Maar laten we eerst maar even naar het fragment gaan. Dit is vandaag de opgave. Ik moest gisteravond gewoon koken. Ik moest gisteravond gewoon koken. Ik moest gisteravond gewoon koken. Na een lange dag waarschijnlijk. Ja, dat na was een lange dag. Was een lange dag, ja. Nou, het was wel een heel lange boring dag, denk ik. Ja, ja, want wie was het? Heel wat gesprekken gevoerd, denk ik. Want ik denk dat het Jesse Klaver is. Jesse Klaver! Ja, is het Jesse Klaver? Ja. Ja. Ik snap het. Ja. Bas! Het is niet Jesse Klaver. Ja. Het is... Oh, dat meen je niet. Nee, ja, ik meen het wel. Ja. Het is niet Jesse Klaver. Dat nou? Ja, nou ja, so, helaas. Ja, niks aan te doen. De volgende meer succes. Mandy, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Het was dus niet... Het is niet Jesse Klaver. Oh. Nee, ik denk dat het Robjette is die gewoon ook moet koken na lange dag werken. Robjette? Robjette? Ja. Ik zie ik vind hem geen koker. Jawel, joh. Ja. Ja. Denk ja, het wel. Ik denk juist ik denk dat hij heel zorgzaam is. Een beetje liflafjes. Nee, ik denk dat hij heel goed kan koken zelf. Ja, denk waar? Hij houdt er wel van. Het schijnt dat hij heel goed kan koken van woede. Dat heb ik wel eens gehoord. Mandy, Robjette is jouw antwoord. Ja. Je definitieve antwoord? Zeker. Nog één keer luisteren, hoor. Ik moest gisteravond gewoon koken. Ja! Het is Robjette. Hij zegt het koken. Yeah! Ja, hij was, dat was de dag dat hij op het bordes had gestaan. Ah, en toen kwam hij s'avonds thuis als minister-president. En toen kreeg hij van zijn vriend te horen, ja, je gaat wel gewoon koken. Zet. Vind ik ook flauw van de vriend. Ja, je had ook even prima een potje op kunnen horen. En er is gedraaid. Mandy, jij wint het geldbedrag van... Ja, en als daar Robjette ligt, lever je daar de helft nog van. Dan is het bijzonder weinig. Durf je het zelf te zeggen, Sofie? Doe jij hem. Ja. Het is €50 geworden, Mandy. Ook leuk, alles is meegenomen. Ja, kijk, zo is het. Dat is ook waar. Ja, de opgave was niet zo moeilijk, maar... Ja. Nee. Ja, het laagste geldbedrag op het rad. Maar we gaan het wel zo snel mogelijk aan je overmaken. Helemaal goed. Superfijn. Fijne dag. Ja, dag. Hoi, hoi. Mandy denkt ook, ik moet snel weer door. Want ja, voor die €50 blijf ik niet hangen. Dit kost geld op deze manier. liedjes met drie keer dezelfde titel in de plaat is ook vooral Sanchez gelukt. Want die zong Mas. Tentación. Tu cuerpo, mami, es pura tentación. Yeah. Adicción. Contigo todo se ha vuelto una adicción. Yo lo sé. Pero que si me gusta, ¿qué importa? Al final esta vida corta y que suba la nota. Probé tu boca, quiero más, más, más. Vuélvete loca y dame más, más, más. Deja que el roce vaya dando calor y dame más, más, más. Probé tu boca y quiero. Wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los. Ik weet niet wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Ik weet niet wat je doet met mij, maar het laat me niet los. Pero que si me gusta, que importa. Al final esta vida corta, hay que suba la nota. Probé tu boca y quiero más, más, más, más, dame más. Vuélvete loca y dame más, más, más. Leuk hoor, op zo'n lentedag als deze. Rolf Sanchez en Mas. Ook drie keer hetzelfde woord in de titel. Nou, we hebben nog heel veel andere suggesties binnengekomen. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk. Vind je het leuk? Ja, zeg het maar. We kunnen er zo nog wel een paar doen. Maar laten we ook de smulschijf niet vergeten. Die moeten we nog even draaien. Eerst de smulschijf. En het laatste nieuws zit er ook aan te komen. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieux. Goed. Nee. Zet vanaf volgende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan op 538.nl.

Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Ja, goedemorgen. We gaan een stralende lentedag tegemoet. Dat is op veel plaatsen al zo. Flink wat zon, 13 graden aan de kust, 16 in het binnenland en weinig wind. Files, als ze er staan, weet ik waar. 17 files beginnen op de A4 Den Haag-Amsterdam bij het Liemers Aquaduct, 35 minuten. A44 Wassenaar-Amsterdam bij Voorhout, 18. De N207 Alphen aan de Rijn-Lisse bij Nieuwveen, 19. En dan de flitsers op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden, 10.9. A7 Heerenveen-Drachten bij Beetster-Zwaag, 155.3. A10 Koentunnel, 3 meer, 27.4. En de laatste is de A12 Gouda-Utrecht bij Harmen. 49.0. 9:49, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen. Goedemorgen. De Duitse baas van TUI denkt dat het nog een paar dagen kan duren voordat alle gestrande reizigers zijn teruggehaald uit het Midden-Oosten. TUI hier zegt dat het ook voor Nederlandse reizigers geldt. En door de oorlog in het Midden-Oosten vliegt de gasprijs omhoog. Gisteren werd al een plus van 36% genoteerd. Vandaag stijgt de prijs met nog een keer 16%. En de kans is groot dat er een extra traumahelikopter komt op het Gelderse vliegveld Teuge. De Kamer steunt een plan van VVD en BBB. De partijen zeggen dat de spoedzorg in het oosten van het land nu niet genoeg is. Oké, dankjewel eventjes voor dit moment. Wij hebben liedjes met 3 keer hetzelfde woord in de titel vanochtend. Het is vandaag de derde van de derde. En dat zijn niet alleen maar oude platen, maar ook redelijk recent. Teddy Swims en Tones and I, Gone, Gone, Gone. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, or a spot to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame, and I 538. Ochtendshow. Zijn het echt gewoon leuke liedjes, die platen met drie keer hetzelfde woord in de titel. Yeah, yeah, yeah was dat van Chris Brown, dus die mag ook mee. Ja, dat je ook drie keer achtergezet, toch? Zodat er nee, dat was Usher. Oh, dat is Usher. Ja. Oh, okay. Dat is, die heet officieel heet die Yeah, yeah drie keer. Ja. Dus die kan niet, en deze kan wel. Ja, ja. Mooi man. Ja, gek hè. Overigens hebben wij de smulschijf nog niet gedraaid. Dat is dan even een kleine uitzondering op de platen waarin drie keer hetzelfde woord wordt. Hoewel, we kunnen hem natuurlijk ook verkopen nu slover, als... Slover, slover, slover. Uitslover, uitslover, uitslover. De nieuwe single van Samuel Welten. En de man zit dus, want dat is deze week de smulschijf. En dit is de nieuwe smulschijf. Ik ben de eerste die komt. En de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de ander.

Police. En ja, dit is denk ik de ultieme plaat met... ja, als het gaat om drie keer... Want dit is tot twee keer toe. Drie keer. Ja. De do-do-do, de da-da-da. En dat dan maal twee. Ja, dus dit is eigenlijk de ultieme. Ja. Overigens draaien we zo meteen een plaat die by far het meest is ingestuurd vanochtend. Oh? Ja, dat is echt. Daar kunnen we niet omheen. Die moeten we eventjes laten horen. Maar die komt zo. Want eerst moeten we natuurlijk eventjes jou attenderen op het feit dat morgen rond dit tijdstip onze eigen Adi weer van de lieve partij mensen. Is. Lieve mensen. Die heeft weer een mop dan meegenomen uit de kroeg. En voor, ik kan hem er bijna niet voorstellen. Voor ik zag gisteren Adi op Instagram. Die had een oud filmpje. Hij zegt wel eens dat het een vervent visser is. Ja. Ja. Maar dan denk je, nou, hij gaat. Als er niemand in de kroeg zit, dan loopt hij even naar de kant. Weet naar je de kade. Wel. En zijn engeltje uit. En dan is het. Maar ik zag hem gisteren ergens. Ik had het idee in een soort halve jungle met lieslaarzen aan en een schepnet. En nou echt, hoe heette die gozer uit Australië? Die krokodillen dood? Steve Irvin. Ik had het idee, hij zat daar niet ver vanaf. Er stond gewoon Arie Vonk, stond daar in de rivier. Oh, ik wist niet dat hij zo fanatiek was. Ja? Echt bizar. Oh. Maar wat is zijn Instagram adres dan? Ik denk Café de Amstel. Café de Amstel, ja. Zoiets. Of Arie.café de Amstel. Ja, dan kun je zo'n vissen. Ja, hij had een filmpje gepost van dat hij daar. Dat ik dacht, nou, vind ik toch mooi. Arie, je kent hem wel, deze. Dat is een man die moet aan zijn zaakje geholpen worden. Dus je ligt op de operatiekamer, ligt hij. En die zak die wordt opengesneden. En die twee ballen worden eruit gehaald. En die liggen ze op een schaaltje. Maar die chirurg die moet toch even informatie inwinnen. Dus die loopt eventjes weg. Dus die doet dit schaaltje les, zet hij in de vensterbank. En die loopt weg. Vliegt er een vogel, vliegt er naar binnen toe. Die pakt die twee ballen, pakt die op. En die vliegt er drama met die ballen. Nee. Dus die assistent helemaal in paniek. En die chirurg die komt. Hij zegt, ik heb het even gehoord, zegt hij. Hij zegt, het zootje kan weer dichtgemaakt worden. Hij zegt, gaat helemaal goed. En hij zegt, we hebben een probleem. Dan vliegt net een vogel naar binnen toe. Die pakt die twee ballen op. En platen. Hij zegt, ja, dat is lekker. Hij zegt, maar weet je wat? Hij zegt, ga even naar de kantine toe. Er staat die koelkast. Er staat een pot van die Amsterdamse haaien, van die kerstbeker. Hij zegt, dan doen we twee haaien erin. Dat is lekker hard ook. Hij zegt, helemaal dicht. Dus die twee haaien erin, die zakken weer dicht. En klaar, die kerel moet na 6 weken moet die druk komen voor controle. En die dokter zegt, hij zegt, en hoe is het? Nou, hij zegt, fantastisch. Hij zegt, het voelt heel stevig aan. Hij zegt, mevrouw ook. Hij zegt, nou, en groot ook. Hij zegt, helemaal geweldig. Hij zegt, heb je nog bijzonderheden? Hij zei, nou, daar wil ik het even over hebben, dokter. Hij zegt, elke keer als ik daar klaar kom, springen de tranen in mijn ogen. Morgen is hier met de nieuwe Adi. En de mop op woensdag, zo rond 14:15. En deze plaat is het meest aangevraagd vanochtend. En terecht. Ja, ik snap het ook wel. Gimme, gimme, gimme. Dus hij voldoet aan de titeleis. Abba, hoor je nu. We'll be right back. overgedragen als suggestie door luisteraars in het kader van drie keer hetzelfde woord in de titel Gimme, Gimme, Gimme van ABBA. De 538 Ochtendshow Service Desk. Nou, ik vond het toch even leuk zo op de derde dag. Ja. Alle hits waarin drie keer een woord voorbij kwam, drie keer hetzelfde woord, die hebben we wel zo'n beetje gehad. Dus wij kunnen ons focussen op de Service Desk voordat we het stokje overgeven aan Dennis Ruijer. Erik, die zegt, ik hoorde vanmorgen een opname van een wind van Rick. Kan ik die als ringtone? Nou, dat wil je toch niet, man? Nou ja. Kan je dat heel makkelijk instellen, of niet? Ja, je kan het gewoon uploaden tegenwoordig. Kan je wel een echte fan zijn van Rick, hoor. Ja, of van de scheet natuurlijk. Dat kan natuurlijk maar ook. Jij hebt dus je telefoon bij je reet gehouden toen je die scheet liet. Ja. Ja, dus jij hebt dat spreekgedeelte gewoon tegen je anus geduwd. Voor de mensen die het gemist hebben, het gaat om deze opname. Dit kunnen we wel achter Thriller plakken, de deur. In plaats van die deur. Ja. Nou, dan gaan we eens even mee aan de slag. We gaan morgen Thriller draaien. Ja, 100%. Bea, die is een beetje bezorgd over jou, Florentien. Moet ik me zorgen maken over Flo? Ze klinkt heel erg verkouden. Ja. Of is het hooikoorts? Nee. Ik heb nooit hooikoorts. Dus ik denk ja, maar je bent nu verhuisd natuurlijk. Je woont aan de kust. Dat is toch allemaal een beetje anders, hè? Ja. Ja, het is al de derde. Hoop zorgen. Nieuwe relatie. Je weet nee. Nee, ik heb geen zorgen. Gedoe om je heen? Ja. Nee. Nou, ja, laten ik we weet het niet. Niet de put in praten, jongens. Ja. Het, is, het gaat vast snel beter. Zullen we langs de dokter gaan? Jo, het wordt hartstikke lekker weer deze week. Dan zegt hij uitzieken of weet ik veel. Duurt gewoon even. Ja, komt helemaal goed. Madelon die zegt even een mededeling. Ik luister elke ochtend naar jullie programma vanuit België. Ach, amai. Amai, is ook hartstikke leuk, toch? Wat leuk dat u luistert. Internationale luisteraars. Heb je in België een leuke radio? Volgens mij helemaal niet. Nee, daarom luistert ze naar ons. Ja. Zometeen de Demmen. Heb een mooie dinsdag. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Het voorjaar komt eraan, dus we gaan wat meer bewegen. Doe deze week voor €25 boodschappen bij Jumbo en maak kans op een schaatskliniek met Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Meld je aan op jumbo.com/schaatskliniek. En dat voor die prijs, Jumbo. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. Team, ontbijten van de spotteam. Een brood of uit een potteam. Geen smaakcombie te zotteam. Nu in drie nieuwe smaakcombies. Mmm, het is puur genotteam. Duo genotteam. Lekker in een potteam. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Nu bij IKEA, 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Blastase nachtkastje. Onze je hoort het, te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Begin met een zelfgemaakt bankje. En